Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre espai. Això és Country Radio Estel, un dels programes del Club del Country. Havent celebrat el nostre 30è aniversari, deixeu-me començar aquest espai doncs, donant una salutació i les gràcies també als companys radiofònics del programa Islàndia, amb l'Albert Om al capdavant de RAC1 per la seva entrevista que ens en van oferir amb motiu d'aquest 30è aniversari del Club del Country, que estem molt contents de que setmana rere setmana i amb una cinquantena d'emissores de tots els països de parla catalana i també amb aquest programa especial que realitzem només per Ràdio Estel sigui escoltat per tantíssima gent. Des del fons del meu cor, des del fons d'en Rafael Corbí, les nostres felicitacions, però sobretot les nostres més extenses gràcies. Avui comencem des del 1968, amb una de les veus més extraordinàries, nascuda als boscos de Butcher Hollow, el 1935, una icona de la música americana. Loretta Lynn, des del 68, amb l'àlbum i la cançó del mateix nom, Who Says God Is Dead. Who says God is dead? Who says God is dead? Who says God is dead? I'm a-talkin' to him now. Who says God is dead? He's with us all right now. He knows every move that you make. He knows every time you make a mistake. The rumor has been spread. Who says God is dead? Who says God is dead? That stupid mighty Lord. I'd like to meet him face to face and tell him it's not so. I've got my Savior by the hand. He's leading me to the promised land. No, I'm not out of my head. Who says God is dead? He's watching you right now. Who says God is dead? He's reaching for you now. If I were you, I'd kneel and pray. 'Cause we're not promised one more day. Remember, blood was shed. Who says God is dead? Who says God is dead? That stupid mighty Lord. I'd like to meet him face to face and tell him it's not so. I've got my Savior by the hand. He's leading me to the promised land. No, I'm not out of my head. Who says God is dead? Who says God is dead? Who Says God Is Dead, una composició pròpia que obria l'àlbum de la mateixa Loretta Lynn. Una composició seva obria i una altra tancava aquest disc. Who Says God Is Dead va ser el desè àlbum d'estudi d'aquesta fantàstica i fabulosa intèrpret anomenada Loretta Lynn, que ens acompanyava, que ens acompanya, de fet, al començament del nostre programa d'aquesta setmana, Country Radio Estel, amb les seves cançons. Loretta Lynn va ser realitzat el 5 de febrer del 1968 per Decca Records i va ser el seu segon àlbum de gospel, seguint aquell Hymns de l'any 1965. Un disc que es va enregistrar a Mount Joliet, a Tennessee, que no va llançar cap senzill al mercat discogràfic i potser per això les seves vendes inicials van ser bastant baixes. Va arribar a ser un número 44 a les llistes de Billboard d'aquell any. Va ser la posició més baixa per un àlbum de Loretta Lynn fins a arribar als anys 80. Tot això, el disc a través dels anys es va continuar venent molt i molt bé. Decca Records va formar part després de MCA Records i es va tornar a reeditar el disc el 1973 i es va editar també en format de compacte per King Records l'any 1998. Escoltarem ara la cançó que tancava el disc, com us dèiem, una altra de les composicions de la mateixa Loretta Lynn amb la companyia d'Ernst Ray Lynn, Mama Why. Oh, Mama, why did God take my daddy? 'Cause I've been good just like he said to be. I heard Daddy pray, dear Lord, don't take me from them. Oh, Mama, why did God take him from me? Come here, son. You've asked Mama something that's even hard for me to understand. But there's one thing I do know. Daddy wouldn't want to see those tears in the eyes of his big man. So stop crying now and listen real careful to every word that Mama has to say. You see, son, God picks the sweetest, most beautiful flowers that grow. And he makes them the brightest, shiniest stars that glow. Now, Daddy talked with the Lord every day. And Daddy and God were real close. So let's just say it seemed that God takes the ones that he loves the most. Oh, Mama, why did God take my daddy? Son, you haven't heard a word that Mama said. So come on now, let's say your prayers and Mama tuck you in bed. And we mustn't question God, 'cause he already has everything planned. And honey, Daddy can't ever come back to us, but we can go to him. Oh, Mama, why did God take him from me? Una Laura Chalin, que recordem que va tenir 6 fills del seu primer matrimoni amb Oliver Vanessa Lynn, de qui va agafar el nom, i que n'ha sobreviscut dos d'aquests 6. Un d'ells, Ernst Ray Lynn, actualment de 66 anys, nascut el 27 de maig del 1951, i aquí podíem escoltar amb aquesta cançó que ens arribava ara mateix, aquest Mama Why. The All Rugged Cross, aquest extraordinari himne americà que ens va portar George Bernard a la composició, és qui tanca el record d'aquest disc de gospel de Laura Chalin de l'any 1968, Who Says God Is Dead. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will claim cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark. Someday for a crown. Aquesta era la música de Loretta Lynn i del record des d'aquest llunyà 1968. Partirem a 2017, concretament el 19 de maig, quan sortia a través de Vison Creek Records el segon treball discogràfic del cantant d'Oklahoma, de Tulsa, concretament James Robert Webb. De fet, ell és de la població de Kellyville i compta amb diversos personatges que l'han influenciat a base de bé de la seva àrea d'influència, Garth Brooks, Toby Keith o Ronnie Dunn, entre molts altres. El passat 2016 ja va tenir un èxit menor a les llistes del Music Row Country Breakout Chart amb el senzill How That Feels del seu primer àlbum anomenat Pictures. Ara ens presenta aquest cantant de música country i doctor, tampoc s'ha d'oblidar, James Robert Webb, el darrer dels seus senzills. S'ha extret aquest nou àlbum que es diu Honky Tonk Revival, la cançó Six Strings and the Truth. He's about sung all his songs and every word they sing along, but they don't know that he saved his best for last. He makes his way across the stage, the anticipation before he plays, sits like smoke in the air, amber in a glass. He's gonna make it last, 'cause he's got one more tonight. Three chords and four time, getting high fives from a crowd wearing cowboy boots. And he's got one chance to make three verses stand for everything, and five little words that'll tell you what you're listening to. It's six strings and the truth. Playing what they say is out of style, but he starts to strum and the crowd goes wild, and they're packed in the stack to the back of the room, out the door. Adrenaline buzz, yeah, they're draining their cups. He's laying it down and they're drinking it up. They're digging his sound and they're dying for just one more. He's gonna make them roar, 'cause he's got one more tonight. Three chords and four time, getting high fives from the crowd wearing cowboy boots. And he's got one chance to make three verses stand for everything, and five little words that'll tell you what you're listening to. 'Cause what you're listening to is six strings and the truth. From a crowd wearing Justin boots, and he's got one chance to make three verses stand for everything, and five little words that'll tell you what you're listening to. And what you're listening to is six strings and the truth. The truth. He's about sung all his songs, and every word they sing along. Six Strings, sis cordes, i la veritat, una mica una analogia del que és realment també la música country, com en deien fa moltíssim temps, amb una aproximació. James Robert Webb, al mateix temps, també compositor de la majoria de les cançons que trobem amb aquest Honky Tonk Revival, perquè és un d'aquests cantants de música country que no abandona altres estils que hi han estat inclosos i que conserva la vitalitat i la veu necessària per portar-los a terme. Cançons de James Robert Webb, com aquest tema que s'anomena Nobody in His Right Mind, Wolfie. Inside of me, she cried when I left her. Now I cry to forget her. Oh, how foolish I was to ever want to leave. 'Cause nobody in his right mind would have left her. I had to be crazy to say goodbye. Nobody in his right mind would have left her. Even my heart was smart enough to stay behind. But I still carry her picture. I wish her well with a new love. I'm glad I know she's found by now. Each night I spend dreaming, each day I spend thinking, oh, how much I wish that she was still around. 'Cause nobody in his right mind would have left her. I had to be crazy to say goodbye. 'Cause nobody in his right mind would have left her. Smart enough to stay behind. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Nobody in his right mind. Nobody in his right mind would have left her. Nobody in his right mind would have left her. Even my heart was smart enough to stay behind. Even my heart was smart enough to stay behind. Així hem escoltat doncs la música de James Robert Webb amb Six Strings and the True i aquest Nobody in His Right Mind Will Be, una de les també excel·lents cançons que es troben amb aquest àlbum. Precisament tanquem la presentació d'aquest en disc Honky Tonk Revival amb el mateix tema que dona nom a l'àlbum. I'm gonna head on down to the Honky Tonk Revival. Gonna pitch a tent this Friday night down on Daddy's farm. We'll build a stage in the middle, and then we're gonna fill it with a fiddle and a steel guitar. We'll invite a couple thousand of our closest friends. Get in the spirits, and then there's gonna be a honky tonk revival. Yeah, we'll all join in and sing some country hymns with Haggard and Jones disciples. Well, it's a bell buckle boot scootin' jamboree with a congregation that still believes there's gonna be a honky tonk revival. Thank you. get a witness up here? All right, I'd like to share my testimony. You know, the first time I ever heard The Man in Black, man, he really changed my life. And I've gotta thank the senior Hank for helping me to see the light. Well, to all of those who said that sound is dead and gone, we resurrect them wrong. There's gonna be a honky-tonk revival. Yeah, we'll all join in and sing some country hymns. We'll Haggard and Jones disciples. Well, it's a bell buckle boot scooting jamboree with a congregation that still believes. There's gonna be a honky-tonk revival. Oh, yeah. Go ahead and pass the plate along. I ain't saying it's a sin if you're listening to that newer stuff, but if you want to get right, brother, Friday night, you can get washed in the earnest tub. There's gonna be a honky-tonk revival. Yeah, we'll all repent and sing some country hymns with paycheck and cash disciples. Well, it's a bell-buckle boot-scooting jamboree with a congregation that still believes. There's gonna be a honky-tonk revival. So come along with me to the honky-tonk revival. Moment del record, novament, després d'haver escoltat a Lori Chalin i el gospel, és el moment del bluegrass amb un parell d'interpretacions. Agafo, poso la mà dintre dels àlbums, dels llarga durades, dels LPs, aquest olor vinil que encara desprèn bona part de la nostra casa, i triem un àlbum de DJ and the CV Pickers, anomenat Memories of Home, publicat per Webco l'any 1984. Un quartet amb el mateix DJ, Dad Jones a la mandolina, Donna Jones, l'altre DJ amb el baix, Kenny Freeman a la guitarra rítmica i solista, i també el dobro, i el violí, el banjo, Shawn Snyder. Amb aquest quartet poca cosa podem fer sinó escoltar i gaudir de peces com aquest Picking on the Run. Així hem escoltat una de les peces d'aquest disc. N'hi ha moltes de fantàstiques amb aquest àlbum, com per exemple les seves versions del Black Mountain Rock o del Rocky Chop, i fins i tot del The Old Man from the Mountain, una altra de les que m'aquedo, però amb aquest instants de record d'aquesta formació DJ and the CV Pickers amb el Banks of the Ohio. Canvi radical de música, estem al nostre temps de country ben especial, Country Radio Estel, un programa del Club del Country. Ens podeu visitar a la nostra plana web www.clubdelcountry.com i amb aquest programa específicament ens podeu contactar a través de l'adreça electrònica clubdelcountry@radioestel.cat. Sempre és un plaer escoltar de vosaltres, de les vostres suggerències, de les vostres peticions, d'aquelles cançons, artistes, estils que us agrada més escoltar. Ara retornem a l'actualitat, estem combinant record i actualitat i anem amb un àlbum que es diu Kids in the Street, de Justin Towns Hill. Fa el seu debut amb aquest nou segell discogràfic que ens porta New West, després de passar-se bona part de la seva trajectòria artística amb el segell Bloodshot. Aquest ha estat al mateix temps el primer disc que Justin Towns Hill enregistra fora de Nashville. Ho ha fet a Omaha, a Nebraska, sota la guiança de Mike Mogis de Bright Eyes. L'àlbum, que es diu Kids in the Street, conté una dotzena de cançons, obrint aquest Champagne Corolla. Hip high and the seat red back look like she should be driving something long and black. All I'm asking you, brother, do you know the Justin Towns Hill, nascut el 4 de gener del 1982 a Nashville, aquest cantant de country més aviat alternatiu, cantant i compositor. Ell travessa, de vegades, aquesta línia imaginària, d'altra banda, però línia, entre la vella música country, aquell all-time music, i l'actual, aquesta... rellançament de la música independent actual, que és moltes vegades en format acústic i que ens arriba dins les formes musicals de gospel, de blues o de country. On és la diferència? No ho sabem, intentem apreciar-ho amb la cançó que dona nom al disc, aquest precisament anomenat Kids in the Street. My best friend lived in this house, and we played ball in the street after school. God knows how he's living now. All I hear is mama lost the house and had to move. And sure, it's looking better these days. Well, it's hard to believe. And this ain't the way it was back in 1993. Those weren't better days, but they still meant something to me. When we were kids out in the streets, now there was a market on the corners next to the car wash, and a lazy weeping willow across the street in a line, where the old men played dominoes on those hot summer days, sweating the wild Irish rose out in the shade, and from Wedgwood to Grand White on Belmont Eighth, all these homes was broken to a host of sighs and shakers, and that was low-rent living back when life was cheap, when we was kids out in the streets. Change mouth. It's 'cause I never thought that it could change. So I hear things are moving west these days. Same old cut and paste and just fill in the blanks. Standing here right now, though it brings a lot of pain. I smile when I think yesterday. Back when life was simple, like one, two, three. When we was kids out in the streets. És la música de Justin Town Hill, que ens ha acompanyat amb aquestes dues cançons, tot presentant també a través del nostre programa el seu darrer disc, aquest àlbum, com hem dit, enregistrat per primera vegada fora de Nashville i que es diu Kids in the Street, publicat a través del segell New West Records. Seguim Country a Radio Estel, el programa del Club del Country. Ara mateix toca Record Musical i ho farà amb l'àlbum Let Me Not del 1993. Va ser el primer treball discogràfic de la cantant anomenada Lari White. Excel·lent, m'encantava aquesta noia com cantava i ho feia així de ben senzills com aquest What a Woman Wants. Always making the news. I can't see El seu debut en format de senzill va ser 5 anys abans, el 1988, amb una cançó anomenada Flying Above the Rain, que va passar força desapercebuda, no va entrar a les llistes, va haver d'esperar 5 anys i després de ser la protagonista, la guanyadora del You Can Be a Star, un programa de talents que en aquells moments, aquell any, el 1988, ens portava The Nashville Network. Va néixer Larry Michelle White el 13 de maig de 1965, ho va fer a Dunedin, a Florida, i després d'aquest show televisiu va firmar un contracte discogràfic amb RCA Nashville que li va portar a enregistrar amb ells 3 àlbums, debutant amb aquest Let Me Not que acabem d'escoltar, aquest àlbum editat el 27 d'abril de 1993, número 36 a les llistes del Just Hit, no va entrar a les llistes de música country, que va produir 3 senzills: What a Woman Wants, número 44, número 47, el Let Me Not. I should have been home hours ago. I always lose track of the time. I'll just hold up this wall while I try to recall a thought from the back of my mind. Oh yeah, I remember it began with a wink when you caught me looking at you. So don't ask me if you can buy me a drink. I know what you're trying. Lead me not into temptation. I already know the road all too well. Lead me not into temptation. I can't find it all by myself. That must be the best proposition that I've had all day. But there's no need for subtlety, darling. Just get there behind me and I'll show you the way. Lead me now into I already know. Després del seu tercer àlbum per Ercy Nashville, va firmar amb Lyric Street Records, del qual va publicar un àlbum, i després els altres dos darrers, l'últim el 2007, es van publicar a través del seu propi segell discogràfic Skinny White and Girl Records, amb el My First Affair, que era una banda sonora, rebent premis també per la seva participació en les bandes sonores d'Amazing Grace, amb els dos volums que es van editar, i també de la pel·lícula del 1999, The Apostle. Des d'aleshores, dedicada i concentrada també a fer altres estils musicals i sobretot també a portar-nos a terme tota una sèrie de col·leccions i històries, com per exemple aquella del 2014, Showburning Stories of Southern Soul, al costat de 24 diferents autors. La Larry White també està casada amb el compositor, excel·lent compositor, Chuck Cannon, també ha participat en diverses pel·lícules. L'acabem d'escoltar amb el darrer dels temes que recordem des d'aquest àlbum, des d'aquest Let Me Not, el seu àlbum de debut al mercat discogràfic, amb la cançó que va ser el darrer senzill, número 68 a les llistes, era Lay Around and Love on You. Gairebé fora del nostre temps, anem a escoltar un darrer disc que ha publicat aquest 2017 a càrrec d'una de les llegendes de la música americana. El primer que va enregistrar cançons de compositors després tan coneguts com Jack Clement, Harlan Howard, Billy Joe Shaver, Mike Newbury, Tom T. Hall o Kris Kristofferson, i el que va donar l'oportunitat també a Waylon Jennings, entre d'altres. Parlem del darrer àlbum de Bobby Bird. Cowboy hat will blow off in the wind. Women rule the world, not the men. And things change, but then you turn around, they change again. Things change, don't blink your eye, 'cause if you do, they'll pass you by. About the time you think you've locked it in, things change, then change again. Now if winter bums you out, just wait for spring. In the middle of a drought, just wait for rain. If you think your luck's run out and you can't win, there's no doubt things gonna change. again. Things change, don't blink your eye, 'cause if you do, they'll pass you by. About the time you think you've locked it in, life, that's the world we're living in. That's the way it's gonna be, 'cause that's the way it's always been. Things change, don't blink your eye, 'cause if you do, they'll pass you by. About the time you think you've locked it in, things change, then change again. Things change, your eye, 'cause if you do, they'll pass you by. El membre del Hall of Fame de la música country, el cantant d'Iron Ton d'Ohio, potser ha entrat en anys, n'ha complert ja 82, va néixer el 7 d'abril del 1935, però no té cap mena de por de portar-nos nova música després d'un semi-retirament que va durar fins al 2005. Doncs mira, la cosa no li ha funcionat gens malament amb els darrers àlbums. 10 cançons, perdoneu-me, que formen part d'aquest nou disc de Bobby Byrne, d'aquest àlbum anomenat Things Change, Les coses canvien, i que tanca amb el segell d'un altre gran personatge de la música country com és el compositor Max Steve Burns, i tanca amb el que possiblement hagi estat el seu més gran èxit de tota la història, la cançó Detroit City, amb una nova versió que compta amb la col·laboració de Chris Stapleton. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot amb aquesta nova edició d'aquest espai especial per Radio Estel del Club del Country, enregistrat a Palafrugell. Adéu-siau i fins la propera setmana. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I wanna go home. Last night I went to sleep in Detroit City, and I dreamed about those cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old father, sister and brother. I dreamed about that girl who's been waiting for so long. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I wanna go home. Home folks think I'm big in Detroit City, from the letter think I'm fine, but by day I make cars, by night I make bars. If only they could read between the lines, 'cause you know I rode a freight train north to Detroit City, and after all these years I find that I just been wasting my time. So I just think I'll take my foolish pride and put it on a southbound freight and ride, go on back to the loved ones, the ones I left waiting so far behind. I wanna go home. I wanna go. I wanna go home. I wanna go home. Oh, I wanna. ago.